Hayatın Pusulası. Hazırlayan ve sunan Esra Tanrıverdi. Haftanın ilk iş gününden, hayatın pusulasından herkese merhaba. Ben psikolog Esra Tanrıverdi. Yeni bir günde ve yeni bir haftada sizler için birbirinden güzel parçalar eşliğinde pusulamıza bakıyoruz. Bugün ne var? Bugün tabii ki pusula kıskançlığı gösteriyor. Hepimizin bildiği bir duygu bu. Özellikle çiftlerin anlaşmalarında sorun olan bir duygu. Dolayısıyla da bu hafta bu duyguyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bana ulaşmak için mail adresim tanriverdiesra@yahoo.com. Aynı zamanda Facebook sayfasından da Hayatın Pusulasına ulaşıp oradan beğendi yaptığınız zaman diğer programlarımızın konuları ve sizlerle paylaştığım makalelerimi, yazılarımı okumuş olacaksınız. Bu arada küçük bir hatırlatma yapayım sizlere. Her zaman olduğu gibi programımızı Frank Sinatra'dan My Way ile açıyorduk ama bu hafta Barış Manço ile açtık. Çünkü 1 Şubat onun ölüm yıldönümüydü. Kendisine sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz. Bu sebeple Barış Manço'dan Kazmana diye bir parçasını dinledik. Uzun zamandır bu parçayı çok kişi bilmiyordu diye düşündüm. Bu sebeple de bu parçayı sizlerle paylaştım. Şimdi de isterseniz pusulamızın gösterdiği konumuza giriş yapalım. Kıskançlık nedir? Kıskançlığa sebep olan sebepler ve kıskançlıktan nasıl kurtuluruz? Acaba biz kıskanç biri miyiz? Gibi sorularımızın cevaplarını ben şimdi yavaş yavaş sizlere vermiş olayım. Evet, kıskançlığın esiri olmayın diyorum. Kıskanç mısınız diye bir soru soruyorum sizlere. Tabii ki karşıma cevap veremeyeceksiniz ama ümit ediyorum ki en azından çok fazla kıskanç değilsinizdir. Kıskançlık duygusuyla dolu olmak terk edilmenin en hızlı ve kesin sonuç veren yollarından birisi. Aşırı kıskanç olmak özgüvensizliğin işaretlerinden biridir değerli dinleyiciler. Kendinizle ilgili bir yetersizlik ve özdeğer eksikliği olduğunu gösterir bu duygu. Kıskançlık davranış kalıbına sahip olan kişiler aslında kız erkek arkadaşına onun sevgisine layık olduğunu düşünmediğini ve dışarıda sizden daha iyi olan çok ama çok fazla sayıdaki erkek ya da kızlar birini bulmasından korktuğumuzu gösteriyor. Bu kıskançlık var ya son derece sinir bozucu bir karakter özelliğidir. Kadınlar erkeklerdeki özgüveni çekici bulurlar. Eğer bir kadın sizde özgüven eksikliği olduğunu fark ederse size olan saygısını yitirecektir. Kadınlar saygı duymadıkları erkeği sevmezler. Şimdi sakın bana özgüven eksikliği duyduğunuzdan değil, gerçekten onu çok sevdiğiniz ve değer verdiğiniz için kıskançlık yaptığınızı söylemeyin. Ya da ona güvenemediğiniz için kıskanıyorum demeyin lütfen. Buna nasıl ki siz kendiniz bile inanmıyorsanız karşınızdaki kişi de inanmayacaktır. Kıskançlık sadece ve sadece sizinle ilgilidir. Sizde mevcut olan özgüven, yetersizlik inancı, aşağılık kompleksi, başkalarına odaklanma, onaylanma ihtiyacı gibi duygularınızla ilgilidir. Ve bu sizin probleminizdir. Karşınızdaki kişiyle hiçbir ilgisi maalesef ki yoktur. Ona gerçekten güvenmiyorsanız neden zamanınızı boşa harcıyorsunuz ki? Öyleyse ilişkinizi bitirin, kendinize güvenebileceğiniz birisini bulun. Kolay değil tabii ki yeni birisini bulmak, öyle değil mi? Ben çok kıskanç biriyim diyorsanız bilmenizi isterim ki onu kendinizden uzaklaştıracaksınız. Kıskanç olmak ve kıskanç davranmak karşıdaki kişinin sizden uzaklaşmasını, özgüvenli olmak ve özgüvenli davranmak karşıdaki kişinin size yaklaşmasını sağlayacaktır. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. O halde nedir parolamız? Özgüvenli davranalım ve özgüvenli olalım. Hadi öyleyse o zaman Gökmen'e de kulak verelim. Ne diyor? Kıskanırım seni ben. Parçamızı dinledikten sonra devam edelim kıskançlığa. İnsanın olduğu her yerde var olan ve var olmaya devam edecek bir duygudur kıskançlık. Her birey az veya çok kabul etse de ya da etmese de kıskançlık duygusunu yaşar. Kıskanmak doğuştan gelen bir duygu mudur diye soracak olursanız neden kıskanırız? Kadınlar mı yoksa erkekler mi daha çok kıskançtır? Evet, bunların tek tek yanıtlarını vereyim sizlere. Güzel bir söz var, Hint atasözü. Bunu paylaşayım öncelikle. Başkalarından üstün olman önemli değil. Sen dünküne göre kendinden üstün müsün? Önemli olan o. Kıskanmak doğuştan gelen bir duygu mudur? Nerede yer alır demiştik. Aslında kıskançlık insanın doğasında doğuştan var olan bir durum değil. Çocukluk döneminde yani 0-7 yaş yetiştiğimiz ortam, değer ve inanç yargıları, baskılama mekanizmaları, İşte efendim inançlarımız, anne baba ve yakın iletişimde olduğumuz insanların davranış kalıplarına göre bireylerin beyin filtrelerinde oluşan bir kodlamadır kıskançlık. Doğduğumuz anda kıskançlık duygusuyla programlı olarak tabii ki doğmayız. Kıskançlık duygusunun nerede yer aldığını biliyor musunuz dediğimizde de öyle sanıldığı gibi beyninizde kıskançlık duygusu yer almaz. Diğer tüm duygularımızda olduğu gibi içimizi kemiren kıskançlık duygusu midemizle bel kemiğimizin arasında yer alır. Yani beyinde oluşan düşünceler duygu merkezinde sizi kemirir durur. Mikhail Barışnikov diyor ki başka birinden daha iyi dans etmeyi çalışmam. Sadece kendimden daha iyi dans etmeye çalışırım. Şimdi küçük bir hikaye aktaracağım sizlere. Sevgiyi anlayabilen zaman hikayenin adı. Eminim ki sizler de bundan çok büyük keyif alacaksınız bu hikayeden ve seveceksiniz. Efendim bir zamanlar bütün duygular bir adada yaşarmış. Mutluluk, üzüntü, sabır, öfke, korku, kibir, bilgelik ve sevgi. Her türlü duygu bu adada olduğu için de adaya duygu adası deniliyormuş. Ada sakini duygular günün birinde tespit edemedikleri bir yerden adanın birkaç gün içinde batacağı yönünde ısrarlı anonslar duymuşlar. İlk anda bunun bir şaka olduğunu düşünmüş bazıları ama anonslar devam ettikçe durumun ciddi olduğunu düşünerek birer birer adadan ayrılmaya başlamışlar. Hemen her duygunun kendine ait bir kayığı yahut ya da gemisi veyahut da yatı olduğundan adadan ayrılmak nispeten kolay olmuş. Ama sevginin küçücük bir salı bile yokmuş. O yüzden kendisini alacak biri buluncaya kadar da mecburen adada kalmış. Duyguların büyük kısmının adadan ayrıldığı günlerden birinde ada anonsta söylendiği şekilde yavaş yavaş batmaya başlamış. Bunun üzerine Sevgi yüksekçe bir kayaya çıkıp yardım istemeye başlamış adadan. Henüz ayrılan diğer duyguların yardımını istemiş. İlk önce zenginliği görmüş, büyük ve güzel bir yatın içinde el edip yüksek sesle bağırmış. Zenginlik, beni de alır mısın? Yatın her tarafına yığdığı eşyaları gösteren zenginlik, hayır alamam demiş. Görüyorsun altın, gümüş, zümrüt derken yat doldu. Senin için yer kalmadı maalesef. Zenginlikten vefa görmeyen Sevgi biraz daha geride büyükçe bir yelkenli görmüş, dikkatlice baktığında anlamış ki bu yelkenlik kibir. Kibir, kibir, benim sandalım bile yok, adada batıyor, yardım et lütfen. Kibir demiş ki sana yardım edemem demiş. Biraz dağınık gözüküyorsun, yelkenlimin fiyakasını bozacaksın. Bu cevap karşısında çok üzülen Sevgi bir kayağa binip kürek çeker vaziyette üzüntüyü fark etmiş o sırada. Üzüntü kayaya çok yakın bir yerdeymiş. Sevgi bu kez ondan yardım istemeye karar vermiş. Üzüntü, seninle gelebilir miyim? Ah sevgili sevgicim demiş Üzüntü. Yalnız gitmeye karar verdiğim için o kadar çok üzgünüm ki. Bu cevap üzerine üzüntüsü daha da artan Sevgi yüzünü adanın öbür tarafına doğru çevirdiğinde bir mavnanın üzerinde neşeyle zıplayıp duran birini görmüş. Mutlulukmuş bu. Sevgi ona da seslenmiş ama mutluluk o kadar mutluymuş ki Sevgi'nin ona seslendiğinin farkına bile varmamış. Çaresiz biçimde mutluluğa seslenmeye devam eden Sevgi ansızın bir ses duymuş yakında. Buraya gel Sevgi, seni ben götüreyim. Sevgi çok sevinmiş ve koşar adım sahile koşup içinden yaşlıca bir adamın kendisine seslendiği kayığa atlamış, kayıkla fazlaca bir yerden gitmeden de adanın büsbütün sulara gömüldüğünü görmüşler. Sevgi bu kadar duygu çağırdığı halde onu almazken kendisini kayığa çağıran bu saçı başı ağarmış duyguya teşekkür etmiş defalarca. Ama duygu adasında o güne kadar hiç görmediği yaşlıyı adını bile sormayı unuttuğunu ancak karaya varıp da vedalaşmalarından sonra fark etmiş. Sonra da günlerden bir gün geldikleri bu yeni kara parçasında bilgeliğe rast gelince ismini bile sormadığı bu kadir şinas yaşlıyı tarif edip ismini sormuş kendisine. O zamandan başkası olamaz diye cevap vermiş bilgelik. Zaman mı? Peki niye yalnız o bana yardım etti? Çünkü demiş bilgelik, sevginin gerçek değerini ancak zaman kavrayabilir. Güzel bir parça, ardından da yine burada olacağız. Yeşim söylüyor aşk alfabesi. Sonra gelir bir tatlı söz, alfabemiz böyle başlar. Elden ele dolaşır yüzyıllardan beri değişmeden bir tek kelimesi. Kim yazmış, kim çizmiş, kim basmış belli değil, hecelenir bu aşk alfabesi. Yazsın bu sayfayı, ister açsın isterse kapatsın. var olacaksın. Radyo Havan'da Hayatın Pusulası devam ediyor. Ben psikolog Esra Tanrıverdi. Tekrar e-mail adresimi tanrıverdiesra@yahoo.com. Buradan her türlü soru ve sorunlarınızı bana ulaştırabiliyorsunuz. Ayrıca da Hayatın Pusulası'nı Facebook sayfasından bulup beğeniyorsunuz. Evet, şimdi kıskançlık duygusunu hiç yaşamayanınız var mı acaba? Eminim ki yoktur. Her birey kendi zihin filtrelerine göre de bu duyguyu yaşar. Sadece duygunun yoğunluğu, şiddeti, davranış kalıpları, etki ve tepki arasındaki süreç farklılık gösterir. Çünkü her birey özeldir. Her bireyin dünyayı algılama şekli kendine göre bir strateji taşıyor. Ancak yetiştiğimiz ortam, aldığımız eğitim, yaşam şeklimiz, beklentilerimiz, inançlarımız, değer yargılarımız, bakış açılarımız, sahip olduğumuz meta programlar içsel dünyamızda olan kıskançlık duygusunun davranış boyutuna nasıl geçeceğine etki eden faktörlerdir. Bazılarımız kıskançlık duygusunu dengede tutmayı başarabilirken bazılarımız kıskançlık yüzünden birilerinin canına kıyacak kadar değişim gösterebiliyoruz. Bu duyguları yoğun bir şekilde sevdiklerimize de gösterip hayatlarını bir anlamda yaşanmaz duruma getirebiliyoruz. İnsanın olduğu her yerde 0-7 yaş arasında programlanan kıskançlık mutlaka ki vardır ve var olacaktır. Kıskançlık duygusu bizim içimizdedir ve önemli olan şey kıskançlık duygusunun içimizde olması değildir. Onun bizi egemenliği altına almasına izin vermemektir. Bu da ancak içimizdeki mevcut kıskançlık duygusunun farkında olmak ve kabul etmekle mümkün. Oysa ki toplumumuz insanlarına baktığımızda bir başkasını kıskandığımızı hemen hemen hiç kabul etmeyiz. Kıskançlığın kötü bir duygu olduğunu kabul eder, bizim dışımızdaki insanlarda olduğunu düşünürüz. İleriki saatte, yani ileriki saat değil mi, ileriki dakikalarda kıskançlık duygusuyla nasıl başa çıkabiliriz, ondan bahsedeceğim sizlere. Ama ondan önce ben size biraz daha kıskançlıktan bahsetmek istiyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim, kıskançlık krizinden kurtulun. Tolstoy diyor ki kıskançlık insanı alçaltan ve küçülten bir duygudur. Şunu unutmayalım ki her davranışın altında olumlu bir niyet yatar değerli dinleyiciler. İnsanların doğasında olan kıskançlık aslında normal bir duygu. Ancak seviyesi yükselirse o zaman ipin ucunu kaçırırsınız. Hemen her insanın az veya çok hissettiği doğal bir duygu olan kıskançlıkta önemli olan dengeyi yakalamak. Çünkü aksi takdirde hem kendimize hem de karşınızdakine zarar verebilirsiniz. Kıskançlık baş edilmesi en zor duygulardan birisidir. Kıskançlık imrenme ve gıpta etme ile başlayıp ilişkileri zehirli bir sarmaşık gibi sarmalar, aman dikkat diyorum. İlişkilerde kıskançlık yuva bile yıkıyor. İnsanlar yerinde olmak istedikleri kişinin sahip olduklarını kaybetmesini ister ve bunun için harekete geçerler. Kıskançlıktaki ufak tefek sorun çıkarmaların düzeyi artar. Aslında hedef o kişinin mutluluğunu yıkmaktır. Mutluluk sebebi evlilikse eşiyle ilişkisini, sosyal hayatta arkadaşlarıyla ilişkisini bozmaya çabalar. Bozma araçları dedikodu, iftira, yalan olabilir. En üst nokta ise fiziksel zarar vermektir. Bir izleyici konumunda sürekli olarak diğerlerinin mutluluklarını gözlemek bir yaşam tarzı haline gelebilir. Özellikle duygusal yoksunluklar yaşadığını ve diğerleri kadar şanslı olmadığına inanan biri bunu yapabiliyor. Kişilerde duygusal yoksunluklar herkesin hayatında zaman zaman olabiliyor. Bir yoksunluğun, yani ayrılık veya ölüm diyelim, yasını tutmak ya da üzülmek için kendinize bir süre izin verebilirsiniz. Ancak uzun sürmüşse bu yoksunluğu yeni davranışlara dönüştürmek esas. Kendinizi asla ve asla yaşamayan, sadece izleyen biri konumuna getirmeyin. Duygularınızı değiştirmenin en sağlıklı yolu düşünce ve davranışlarınızı değiştirmektir. Kendinizi izleyen konumdan yaşayan konuma geçirin ve yaşamın tadını çıkarmaya karar verin. Gerektiğinde bir uzmandan yardım alma konusunda da hemen harekete geçin diyorum ben. Biraz da müzik arası verelim. Ve sırada 1980'li yılların hanımlarının şıkıdım şıkıdım oynadığı ve o yıllara damga vuran bir parçasıyla programımızı devam ettirelim. Atilla Kaya diyor ki Deli Deli. Müzik olur sustun artık arzunun emelini kırdılar gururunu anlamadılar sen dünyanın hali böyle sevmiyorlar seveni nelere muhtaç ettin sen beni deli gönlüm dünyanın hali böyle sevmiyorlar seveni nelere muhtaç ettin sen beni deli gönlüm deli deli deli deli deli deli deli deli gönlüm deli deli deli deli deli deli deli deli deli gönlüm deli. Dünya senin değil sana benzemeyeni sevmeyip sevenlere vaziyet ederler. Bu dünya senin değil sana benzemeyeni sevmeyip sevenlere eziyet ederler. Arama mutluluğu hep boş kalır ellerin yeter beni yordun dur artık deli gönül. Arama mutluluğu hep boş kalır ellerin yeter beni yordun dur artık deli gönlüm deli deli deli deli deli deli deli deli gönlüm deli deli deli deli deli deli deli deli deli gönlüm deli. Uzanan ellerime uzanıp tutmuyorlar. Mutluluk vaat etsen de kıymetini bilmiyorlar. Anla artık kalmadı halimden anlayanlar. Mahcup etti sen beni ellere deli gönül. Anla artık kalmadı halimden anlayanlar. Mahcup ettin sen beni ellere deli gönül. Radyo Havan'da Hayatın Pusulası devam ediyor. Bu hafta pusula kıskançlığı gösteriyor. Bu arada da parçalarımız hareketli hareketli sizlere pazartesi gününün sendromunu unutturmaya çalışıyor. İlişkilerin kabusu aşırı kıskançlık. Bundan da biraz bahsetmek istiyorum. Kadın erkek ilişkilerinde aşırı kıskançlık çiftlerin huzurunu alıp götürür değerli dinleyiciler. İlişkilerin kabusu haline gelen yoğun kıskançlık krizleri iyi sonuçlar doğurmadığı gibi çiftlerin sağlığını da olumsuz yönde etkiliyor. Aşırı kıskançlık gösteren kişinin kendi kişiliğiyle ilgili bir problemi vardır mutlaka. Tüm kişisel problemler gibi bunu da bir başkasının o kişi adına çözmesi mümkün değil. Kısacası eşinin ya da sevgilisinin kıskançlığı nedeniyle bireyin belli kişilerle görüşmesi ya da görüşmemesi, belli şekilde giyinmesi ya da giyinmemesi, belli yerlere gitmesi ya da gitmemesi problemi çözmez. Tam aksine kıskançlık gösteren kişinin davranışlarının daha da güçlenmesine neden olur. Bir kez daha söylemek gerekirse kıskançlığın temeli özgüven eksikliğidir. Kişinin kendine ya da bir diğerine aşırı güvenmesiyle aşırı güvenmemesi arasında bir fark yok. Bu iki zıt durum aslında madalyonun iki yüzü gibidir. Her ikisinde de kişinin özgüven sorunu temel. Aşırı kıskançlık gösteren kişilerin karşısındakilere söylediği şey şu, sana güvenmiyorum, kendine güvenilmeye yeterli görmüyorum demektir aslında bu. Bu anlama geliyor. Bu sorunumuzu eşimize attığımızda ilişkide suçlama, yargılama, aşağılama sık sık yaşanan kızgınlıklar birikir ve içerleme duyguları güçlenir ve birbirimizi tanımak, kendimizi olduğu gibi sunmak yerine bendeki sorunun sebebi sensin diye diretmek suretiyle kavga edilir. Kıskançlık duygusu yardım alınmadığında dengeye gelmez, sonuçta çiftler kısır döngünden kurtulamazlar. Dinleyen kişiler daha az hata, daha az yanlış ve daha az yanlış başlangıçlara neden olur, bunu hiç unutmayın. Aşırı kıskançlıkla gelen şiddetse bu gerçekten çok rahatsız edici ve utanç verici bir durum. Günümüzde çok fazla var. Korktuğunuz şey başınıza gelecektir. Aşırı kıskançlık duymak, duygularınızı kontrol edememek, özgüven eksikliğinizi çözmemek korku duyduğunuz durumlara davetiye çıkarır. Bilmenizi isterim ki aşırı kıskançlık sevgilinizi veya eşinizi size bağlamaz. Size olan ilgisini ve sadakatini garanti etmez. Tam tersine kendi değersizlik duygunuzu ona yansıttığınız için onda değersizlik duygusu yaratırsınız. Amacınız gerçekten bu mu? Cevabınız eğer evetse lütfen aşırı derecede kıskanmaya devam edin. Evet, yani çekinme, korku, şüphe duyguları bir ilişkide paylaşımı engeller değerli dinleyiciler. Çünkü yargılar ve suçlamalarla karşılaşan kişi paylaşımda bulunmaktan korkar. Kendini sizin yanınızda rahat hissetmez. Paylaşma olmadığında yabancılaşma başlar. Yabancılaşma ilişkinin kopmasına, birlikteliğin bozulmasına da hizmet eder. Aşırı kıskançlık eşittir nedir? Tabii ki çaresizlik. Çaresizlik duygusunun boyutu büyüdükçe yoğunluğu arttıkça artar. Kıskançlık duygusunun artması şiddet davranış kalıplarını harekete geçirir. Her konuda olduğu gibi kıskançlık konusunda da şiddet elbette bir çözüm değildir. Daha çok sorun getirecektir. O nedenle aşırı kıskançlık gösteriyorsanız ya da eşinizden bunu görüyorsanız hiçbir zaman kaybetmeden bir uzmandan yardım almalısınız. Bu durum sizin için bir lüks değil, gerekliliktir. Oyun bitti mi? Şah da piyon da aynı kutuya girer diyor bir İtalyan atasözü. Çok doğru. Kendine güvenen ve kendini seven insanlar diğerlerinden daha az kıskançlık gösterirler. Geçmişte terk edilen ya da ihanete uğrayan insanlar aşırı kıskanç hale gelebilirler. Bunu birazdan daha da açacağım ama yine güzel bir parçayla ara verelim. Esin Avşar söylüyor Zühtü. Şimdi devam edelim programımıza. 70'li ve 80'li yıllara gidip gidip geliyoruz. Bunu da bir hatırlatalım. Ne demiştim? Geçmişte terk edilen ya da ihanete uğrayan insanlar daha kıskanç hale gelebilirler. Kıskançlık bir ilişkide partneri kontrol altında tutmanın yollarından biridir. Örneğin birçok kadın kocalarının bazı kişilerle görüşüp konuşmasını istemez. Bu sadece gerçekleşmesi mümkün olmayan bir şey değil, son derece can sıkıcı da olabilir. Ne yazık ki birçok kadın eşinin kendinden uzaklaşmasından korkar ve erkek arkadaşlarıyla vakit geçirdiğinde kendini baskı ve tehdit altında hisseder. Bazı kadınlar kocalarının işlerini bile kıskanırlar çünkü evde olmaz ve onlarla zaman geçirmezler. Aynı sebepten dolayı erkekler de eşlerini kıskanabilirler. Peki nedir bu akıl almaz kıskançlığı dürtüleyen şey? Tabii ki konumuzun başından beri söyleyip durduğum gibi özgüven eksikliği, özgüven eksikliği, özgüven eksikliği. Demek ki nedir bu? Gelecek hafta programımızda herhalde ki mutlaka özgüven eksikliğini işlemem gerekiyor. Bu durum bunu gösteriyor değil mi? Evet, kadınlar eşleri ve partnerleri her dakika onları düşünmediğinde kendilerini onlar kadar sevmediklerine dair inanç oluşturuyorlar. Bazı kadınlarsa eşlerinin aşırı kıskançlıklarından muzdariptirler. Bazı erkekler eşlerinin her hareketini kontrol etmek isteyecektir. Eğer bir erkek karısına güvenmiyor ve sürekli ondan sevgisini kanıtlamasını istiyorsa eninde sonunda onu kendinden uzaklaştıracaktır. Evlilik ilişkilerinde oluşan kısır döngüler genelde evliliklerin sonlanmasına neden oluyor. Bazı partnerinin sürekli onu aldatmakla suçlaması ve onu gerçekten böyle bir ilişki yaşamaya itecektir mutlaka. Burada düşünce eğer bedelini her durumda ödeyeceklerse suçu işlemenin daha mantıklı gelmesidir. Biz hepimiz tek kanatlı melekleriz ancak birbirimize sarılırsak uçabiliriz, bunu unutmayalım. Aşırı kıskançlıkta iki grup bulunmakta. Kadın erkek kıskançlığına neden olan sebepler hem de kadın ve erkeklerin kıskançlık algıları konusunda karşımıza iki çeşit kıskançlık türü çıkıyor. Birinci grup erkekler daha çok cinsel sadakatsizlik konusunda kıskançlık yaşarken kadınlar daha çok duygusal anlamda aldatma konusunda kıskançlık yaşıyor. İkinci grupsa erkekler ve kadınların en çok kıskandığı şey cinsel sadakatsizliktir. Bu gruptaki kıskançlığın altında yatan şey ise türlerinin genlerinin yani genlerinin devamlılığını sağlamaktan çok sosyal ve aile yaşantılarının etkilerinin yattığını düşünmeleridir. Yaşamdaki etkileşim ve iletişim yakınlaşmaları kıskançlık duygularıyla süsleniyor biliyorsunuz ki. Kıskançlığın kaynağı her ne olursa olsun hem faydalı hem de yıkıcı olduğu şüphe götürmez bir gerçek. Eğer bir kadın ufak bir kıskançlık hissine kapılırsa partneriyle sağlıklı bir ilişki sahibi olmak için daha fazla emek harcamak zorunda. Ya da duyduğu kıskançlık sonucunda şüpheci ve öfkeli olabilir ki bu durum sonunda ilişkinin yok olmasına sebep olabilir. Bilmenizi isterim ki kıskançlığınızı kontrol etmek eşinizi ya da sevgilinizi kontrol etmek anlamına gelmez. Kendi duygularınızın kontrolünü elinize almak demektir bu. Önemli olan nokta dengedir. İlişkinizde dengeyi sağlamak için neler yapmalısınız? İşte size birkaç ipucu vereceğim ama onu da bir parça arasından sonra diyorum. Sırada modern folkçüsü var, Leblebi. Leblebi koydum tasa kız annem. Hayatın Pusulası'nda bu hafta kıskançlığı işliyoruz. Kadın erkek ilişkilerinde kıskançlık, arkadaşlık ilişkilerinde kıskançlık. Bu duygu nedir? Bu duyguyla nasıl baş edebiliriz? Bunları konuşuyoruz ve bu duygunun altında yatan ana sebepler nelerdir? Bunları konuşuyoruz. Önemli olan nokta dengedir. İlişkinizde dengeyi sağlamak için neler yapmalıyız? İşte size ipuçları. Öncelikle kıskançlık duygusunun nereden kaynaklandığını bulmamız gerekiyor. Bunun için kendinize zaman ayırın ve inanın bana buna değecek. Benim kıskançlık duygum deyip başlayın. İkincisi, kıskançlığınız ne zaman ortaya çıktı? Onu düşünün. Üçüncüsü, herhangi bir partnerin karşısında kendinizi bu kadar özgüvensiz hissetmenizin sebebi nedir? Bunu düşündün. Dördüncüsü, ilişkilerinizde ihanete uğradınız mı hiç? Ben ilişkilerimde işte nokta nokta nokta uğradım ya da uğramadım. Beşincisi, ebeveynlerinizde boşanma var mı? Babanız ya da anneniz evi terk etti mi? Ya da abiniz ya da ablanız annenizin favorisi miydi? Bu da çok önemli. Bunu da yazıyorsunuz bir kenara. Altı, kendinize gerçekten güveniyor musunuz? Ben kendime güveniyorum çünkü nokta nokta nokta. Ya da güvenmiyorum çünkü diye devam ediyoruz. Yedincisi, kilit altında bir hayat istiyor musunuz? Yani özgürlüğünüzün kısıtlandığı bir hayat istiyor musunuz? Evet istiyorum ya da hayır istemiyorum. Sekizincisi, ilişkilerinizde açık ve dürüst olabilir misiniz? Bütün bunların cevaplarını kendinize dürüstçe verin ve görün ki ilişkinizde dengeyi sağlamak için neler yapmanız gerektiğini sizler kendiniz kendi kendinize bulacaksınız. Erkek ya da kadın olarak kendiniz için, geleceğiniz için kıskançlık duygularımızı dengelememiz gerekiyor. Kontrol etmemiz gerekiyor. Onların sizi kullanmasına izin vermeyin. İlişkilerinizdeki parolanızı açık ve dürüstlük olarak benimseyin. Sonuçlar sizi şaşırtacaktır. Dürüstlük kimliğe değil, karaktere bağlıdır, unutmayalım ki. Yaşamda bazen bırakmamızı gereken duygularımız vardır değerli dinleyiciler. İmkansız hiçbir zaman yoktur. Ne istediğinizi bilirseniz onu elde edebilirsiniz. Sizlerle çok sevdiğim bir hikayeyi paylaşmak istiyorum. Umarım siz de kendinizi engelleyen şeyleri bırakırsınız. Hikayenin adı şu: İmkansızı gerçekleştirmek. Konfüçyüs bir gün elinde bir cam kavanoz, öbür elinde irice kırmızı bir elmayla sınıfa girmiş. Girer girmez sağ elini havaya kaldırarak sormuş: "Bu elimde gördüğünüz şey nedir?" "Kavanoz," diye koro halinde cevap vermiş öğrenciler. Konfüçyüs diğer elini havaya kaldırmış. "Peki bu nedir?" "Elma." Ellerini indirmiş Konfüçyüs. Kavanozu kürsünün önüne koymuş. Elindeki elmayı içine atmış. Gülümseyerek sınıfa dönmüş. "Kavanozdan çıkarmayı başaran elmayı yer," demiş. Çocuklardan biri kalkmış. "Ben çıkarabilirim," demiş. "Gel çıkar bakalım," demiş Konfüçyüs. Elini kavanoza rahatça sokmuş. Elmayı kolayca avuçlamış ama bir türlü elmayı dışarı çekememiş. Elma ile birlikte eli kavanozun ağzına sığmıyormuş çünkü. Fakat çocuk elmayı da bırakmak istemiyormuş. Konfüçyüs'e yalvarırcasına bakmış. "Hocam elimi kurtaramıyorum." "Elmayı bırak," demiş Konfüçyüs. "Ama elma yemek istiyorum," demiş öğrenci. Bütün sınıfla birlikte Konfüçyüs de bir kahkaha atmış. "İki şeye aynı anda her zaman kavuşamayabilirsin oğlum. Tercih yapmak zorunda kalabilirsin." Çocuk düşünüyor, formül arıyor ama bulamıyor. Ya eli kavanozda kalacak ki o takdirde zaten elmaya kavuşamayacak ya da elmadan vazgeçip elini kurtaracak. İki şıkta da elmayı yeme zevkinden mahrum kalıyor. Mecburen elmadan vazgeçiyor ve elini kurtarıyor. Konfüçyüs sınıfa soruyor: "Başka denemek isteyen var mı?" Birkaç çocuk daha denemek istiyor ama başarılı olamıyor. Sonunda herkes yerine oturuyor. Konfüçyüs sınıfa dikkatle bakıyor. "Peki bu elmayı kavanozdan ben çıkarabilir miyim?" Çocukların hepsi "Hayır!" diye bağırıyor. Tüm sınıf "imkansız" diyor ve Konfüçyüs imkansızı başarıyor. Herkesin gözünün önünde avucunu açıp kavanozu ters çeviriyor. Elma yuvarlanarak eline düşüyor. Bu sonucu gören herkes çok şaşırıyor. Bu kadar basit bir yöntem neden kendi akıllarına gelmedi acaba? Konfüçyüs ise herkesin aksine son derece ciddi görünüyor. "Çocuklar," diyor, "aslında bu göründüğü kadar basit bir şey değil." "Ama çok basit bir," diye cevap veriyor çocuklardan bir tanesi. "Kavanozu ters çevirince elma avucunuza düştü," diyor. "Görünene aldanma evlat," derken konuşan çocuğa dönüyor Konfüçyüs. Elma tutan elini havaya kaldırıyor, herkese gösteriyor. Gerektiği zaman bir şeyi bırakabilmek gerçekten basit bir iş değil. Bırakmanız gereken şey bazen bir elma olabilir. bırakmanız gereken şey bazen bir makam olabilir. Bırakmanız gereken şey bazen bir maaş olabilir. Bırakmanız gereken şey bazen bir ünvan olabilir. Bırakmanız gereken şey bazen bir rütbe olabilir. Bırakmanız gereken şey bazen bir iktidar olabilir. Unutmayın, bırakmanız gerekeni bırakmadan özgür olamazsınız. Sırada Nesin Sipahi var, Aşkın Kanunu. Aşkın kanununu yazsam yeniden, kimi ümitleri yel alır gider. Aşkın kanununu yazsam yeniden, kimi ümitleri yel alır gider. Kimi benim gibi sever gönülden, kimi senin gibi el olur gider. Kimi benim gibi sever gönülden, kimi senin gibi el olur gider. Dünyanın bir yazı, bir kışı vardı. Her yolun bir sonu, bir başı vardı. Dünyanın bir yazı, bir kışı vardı. Her yolun bir sonu, bir başı vardı. Her aşkın sonunda gözyaşı vardı. Akar damla damla, sel olur gider. Her aşkın sonunda gözyaşı vardı. Akar damla damla, sel olur gider. Bekleme geçen günleri, böyledir ne yazık ezelden beri. Boş yere bekleme geçen günleri, böyledir ne yazık ezelden beri. Kimi benim gibi sever gönülden, kimi senin gibi el olur gider. Kimi benim gibi sever gönülden, kimi senin gibi el olur gider. Kimi senin gibi el olur gider. Kıskançlık duygusuyla nasıl başa çıkabiliriz? Biraz da ondan bahsedeyim ve programımızın sonuna geldik. Önce duygularınızı ve kendinizi kabul edin. Şimdiyi yaşayın, geçmişi önemseyin. Hoşnutsuz duygularınızın amaçlarını anlayın. Düşüncelerinizden farkında olun. Bir değişim planı yapın. Yani mevcut durumunuzu belirleyin. Arzuladığınız hedefleri belirleyin. Yazılı hedefler sizin yolda kalmanızı sağlayacaktır. Sizlerle duygularınızı yönetmeniz için bilmeniz gereken ve olmazsa olmaz dediğimiz zihinsel stratejilerden bazılarını paylaşmak istiyorum. Bir kere hislerinizi dikkate alın. Mücadele etmek veya reddetmek önemli hayatınızda. Dışarı atmak, olumsuzluktaki olumluyu görmek, bakış açınızı değiştirmek, çerçeveyi değiştirmek. Önce biz düşüncelerimize sahip oluruz, sonra da düşüncelerimiz bize. Evet, kıskançlık duygusu sizi aşağı doğru çeker. Oysa ki yaşamda değişimler hep baştan aşağı doğrudur. Bugüne kadar hiç ayaktan başa doğru bir değişim gördünüz mü siz? Her duyguda olduğu gibi kıskançlık duygusunda da dengeyi yakalayın. Kendi duygu ölçülerinizdeki kıskançlık seviyenizi bakın. Sadece kendi duygularınızdan sorumlusunuz ve başkalarının duygu ölçeri sizinkinden farklı olabilir. Buna takılmayın. Siz önce kendinizden sonra karşınızdaki kişiden sorumlusunuz. Kadınların her zaman güçlü gen peşinde olduklarını sürekli hatırlayın. Kendi özgüven kazanınızı doldurun. Her şeyin yoluna girdiğini görünce çok çok şaşıracaksınız. Beyninizi kullanın ve geleceğe odaklı yaşayın. Efendim bir program daha sonuna geldik. Hoşçakalın. Hayatın Pusulası. Hazırlayan ve sunan Esra Tanrıverdi.